الباب التاسع عشر ومئتان باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه نصف شعبان کے بعد رمضان سے قبل روزے رکھنے کی ممانعت سوائے اس شخص کے جو اس کو ما قبل سے ملانے کا یا سوموار یا جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہو اور یہ نصف اخیر اس کی عادت کے موافق ہو جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم۔ متفق عليه۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک روز یا دو روز پہلے روزہ نہ رکھے، ہاں مگر وہ شخص جو پہلے ہی سے ان دنوں کا روزہ رکھتا ہو تو وہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ الغياية بالغين المعجمة وبالياء المثنات من تحت المكررة وهي السحابة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے پہلے روزہ مت رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا چھوڑو، اگر چاند سے ورے بادل حائل ہو جائے اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا آدھا مہینہ باقی رہ جائے تو تم روزے نہ رکھو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم۔ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو یقظان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔